santo flashın cesi Başım bunca pilatın kuna kanka Yer içesin kinsa bakarın kinsa Çayı hayalim orta sansı bulgu Okupa çayın hems bulgu Buraya inceğiz kalış kaskı Mametal olur sen lotos kapı Tez kıla kes kıvayım Santo flashın cesi Başım bunca pilatın kuna kanka Yer içesin kinsa bakarın kinsa Çayı hayalim orta sansı bulgu Okupa çayın hems bulgu Buraya inceğiz kalış kaskı Mametal olur sen lotos kapı